Ve burada diyor ki el amrul hadi aşar inne salahil umme ve hidayetiha ve nuhud biha la yekunu selimen nakiyen illa bil ahzi minel menba'i safi diyor. Diyor ki ümmetin salahı veyahut da bir usranın yani baba ve çocukları veyahut da öğretmen ve öğrencileri veyahut da davetçi ile davetçi etrafında olan kişiler veyahut da hakim ve hakimin eli altında olan vatandaşlar. Bu kişiler baba olsun, davetçi olsun, hakim olsun, başkan olsun, kim olursa olsun tek kelimeyle mutlak manada ancak ve ancak ashabın anlayışına uygun olmakla beraber Kur'an ve sünnete sarılarak Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmekle ancak iflaha erebilir veyahut da kurtuluşa erebilir. Veyahut da mansur ve muzaffer olabilir. Ve bu konuyla ilgili en büyük örneğimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisinin bulunduğu bir savaşta, Uhud Savaşı'nda, gazvesinde biliyorsunuz, ufak bir masiyetten dolayı Aleyhisselatü Vesselam bu gazvede olmasına rağmen bu masiyetten dolayı Allah Celle Celaluhu o savaşı onlara kaybettirdi. Gerçekten. Ve hepiniz biliyorsunuz. Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı'na geldiği zaman, Uhud'a geldiği zaman bazı şahısları görevlendirerek dedi ki onlara siz bu tepenin başından ayrılmayacaksınız. Yenilsek de yensek de kesinlikle yerinizden ayrılmayacaksınız. Ama bu bir emirdir tabii. Ayrılmayacaksın. Çünkü Allah'ın emirlerine aykırı davranmak nedir? İsyandır. Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerine aykırı davranmak yine isyandır. Dolayısıyla savaşa kapıldıktan sonra Müslümanlar veyahut da kafirlere karşı savaşa girdikten sonra Müslümanlar kafirleri ne yaptılar? Püskürttüler. Tepedeki Müslümanlar baktılar ki herkes ganimetten faydalanıyor. Dedi ki olur mu yani? Herkes burada ganimetten faydalanırken nasıl olur da biz burada duralım? Hadi biz de gidelim dediler. Ve onların üzerine başkan olarak tayin edilen kişi onları uyardı. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in emrini duymadınız mı? Size kesinlikle yensek ve yenilsek de buradan ayrılmayınız diye. Dinlemediler ve bazıları tepeyi bırakıp gittiler. İşte bu masiyetten dolayı burada Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'ın aralarında bulunmasına rağmen o savaşı kaybettiler. Halbuki Uhud Savaşı'nda Bedir Savaşı'ndan çok daha üstün bir güce sahip oldukları gibi çok daha kalabalık idiler. Buna rağmen ne oldu? Yenildiler. Demek ki Müslümanlar başarı olabilmeleri için tek kelimeyle Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı bağlanmaları gerekiyor. Çünkü tarih boyunca kafirler İslam ümmetinden ve Müslümanlardan güç ve kuvvet yönden çok daha güçlü ve çok daha üstündürler. Şimdi şu anda gibi. Yani şu anda geçmişte olduğu gibi şu anda yine o şekilde. Dolayısıyla İslam ümmetinin küfür ümmetine karşı galip gelebilmeleri için tek kelimeyle imanlarına uygun hareket etmeleridir. Bu ümmet veyahut da bu kişi artık baba olsun, öğretmen olsun, alim olsun, davetçi olsun veyahut da devlet olsun Allah'ın emir ve yasaklarını göz önünde bulundurmaksızın hareket ederse mutlak manada galip değil mağlup olacaklar. Ve hiçbir zaman düzmüş veyahut da yapacağı şeyde başarı olamaz. Niçin? Çünkü Allah'ın emir ve yasaklarını göz önünde bulundurmadı. Özellikle bilmesine rağmen veyahut da özellikle bilenler, örneğin davetçi Allah'ın emir ve yasaklarının ne olduğunu bildiği için burada taviz verirse veyahut da başkalarına anlatıp kendisi tatbik etmiyor veyahut da yaşamıyorsa ileride geleceği ayetler gibi Allah Celle Celaluhu kişi bildiği halde yaşamayanları en şiddetli azap ile ne yapıyor? Tehdit ediyor. Dolayısıyla burada müellif diyor ki İslam ümmetinin devamlı galip, güçlü, kuvvetli olabilmesi için tek kelimeyle sımsıkı Allah'ın kitabına ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, sahih sünnetine sarılmaları gerekiyor. Ey itikaden ve kavlen ve amelen ve ehem ondan sonra ve sabran ve da'veten. Yani ilk önce nedir? Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmanın manası ne demektir? Ey kalben tam hakkıyla iman edecek. Tam hakkıyla iman ettikten sonra o imanın gereği üzerinde ne yapacak? Allah'ın emir ve yasaklarını ne yapacak? Mutlak manada yaşaması gerekiyor. Kalbindeki imanı beyan edecek nedir? Kişinin dilidir. O ikrardan sonra, imandan ve ikrardan sonra Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarılması gerekiyor. Ey amel etmesi gerekiyor. Ondan sonra, amelden sonra ne yapacak? Davet. Ey davet edecek. Çocuklarına, baba çocuklarına, öğretmen öğrencilerine, efendim, alim öğrencilerine ve bu şekilde. Ondan sonra işte bu yolda gelecek eziyetlere karşı sabretmek. Tıpkı usulü selefede gördüğümüz gibi. Yani usulü selefede bunu ne yaptık? Bunu gördük elhamdülillah. İşte burada diyor ki kişi Allah'ın emir ve yasaklarını bilmesine rağmen amel etmemesi, gücü olmasına rağmen zaten gücü üstünde olan şeylerden kişi sorumlu veyahut da mükellef değildir. Ancak gücü nispetinde olduğu halde Allah'ın emir ve yasaklarını bilip insanlara anlatıp kendi evinde, kendi nefsinde yaşamıyorsa veyahut da kendi okulunda, kendi çevresinde yaşamıyorsa Allah Celle Celaluhu bu Saf suresinde ve Bakara suresindeki ayetler ile Allah Celle Celaluhu tehdit ediyor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu Ya eyyühellezine amenu lima tequluna ma la tefalun. Ve buradaki çağrı kimin? Buradaki çağrı Allah'a ve Resul'e iman eden kişiler içindir. Ey iman edenler, ey inananlar. Kime ey iman edenler, ey inananlar? Ey Allah'a, Resul'üne inanan kişiler. Lima tequluna ma la tefalun. Niçin sizin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz veyahut da konuşuyorsunuz? Yani siz her şeyi biliyorsunuz. Allah'ın emirlerini tavsiyede bulunuyorsunuz. Allah'ın yasaklarında da insanları sakındırıyorsunuz. Ama kendinize gelince siz bu emir ve yasaklara ne yapmıyorsunuz? Tabi olmuyorsunuz. Ey emirlerine yerine getirmeyip yasaklardan sakınmıyor ve kaçınmıyorsunuz. İşte dolayısıyla emirleri bilip emirleri yerine getirmeyip ve yasaklardan kaçınmayan kişi işte burada diyor ki kabura makten indallahi en tekulu ma la tefalun. Kabura makten. Ey kişi bildiği halde veyahut da konuşuğu halde yaşamıyorsa burada kabura makten en tekulu. Yani bu söylediğiniz şey Allah katında en büyük günahtır. En büyük günahtır. Ve bu en büyük günahtan dolayı en şiddetli azapla karşı karşıya geleceksiniz. Niçin? Çünkü biliyorsunuz. Allah'ın emir ve yasaklarını biliyorsunuz. Bilmenize rağmen burada siz bu Allah'ın emir ve yasaklarına bağlı kalmıyorsunuz. İşte bundan dolayı başkalarına anlatıyorsunuz. Davet ediyorsunuz, çağrı yapıyorsunuz ama siz bu çağrı yaptığınız şeyler ne yapmıyorsunuz? Siz uymuyorsunuz. İşte bundan dolayı böyle bir şiddetli azapla karşı karşıya geleceksiniz. وَلِهَذَا اَمَرَ اللّٰهُ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْعَمَلِ diyor. İşte bundan dolayı diyor Allah Celle Celaluhu amelden önce ilk önce ilmin öğrenilmesini ne yapıyor? Emrediyor. وَبِالْعَمَلِ قَبْلَ الدَّعْوَةِ اِلَيْهِ Ve diyor, o şeye davet etmeden önce o kişinin öğrendiği şey nedir? Ameldir. İlimdir. Ve o ilimle amel etmektir. Ve